Tu Trójka, jest środa, 10 maja, godzina 14. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Ambasady Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii na Filipinach ostrzegają turystów, możecie być porywani. W serwisie Trójki zwolnienia lekarskie pod lupą ZUS-u i odcięcie od ciepłej wody. Białorusini. Na początek w serwisie Trójki ostrzeżenie dla turystów. Wydały go ambasady Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii na Filipinach. Według dyplomatów turyści z tych krajów mogą być porywani. Filipińskie władze wzmocniły w związku z tym środki bezpieczeństwa na popularnej wyspie Palawan. Najbardziej zagrożone ma być państwo Puerto Princesa, rejon płynącej w pobliżu podziemnej rzeki, którą codziennie oglądają tysiące osób. Puerto Princesa leży około 400 kilometrów od południowych wysp Filipin, będących matecznikiem muzułmańskich terrorystów. Związane z tak zwanym państwem islamskim ugrupowanie wielokrotnie porywało zachodnich turystów. Policja z wyspy zapewnia jednak, że jest ona bezpieczna. Podejrzany o dokonanie 7 kwietnia w Sztokholmie zamachu terrorystycznego Ahmed Akilow był poczytalny, potwierdzają to badania psychiatryczne przeprowadzone na zlecenie szwedzkiego zakładu medycyny sądowej. Wyniki tego badania zostały dziś przedłożone w sądzie rejonowym w Sztokholmie. Według orzeczenia lekarza psychiatry, który badał 39-letniego Uzbeka, w chwili popełniania zarzuconego mu czynu, ani w chwili obecnej nie cierpi on na żadne poważne zaburzenia psychiczne. Dlatego nie ma podstawy do tego, by podejrzanego skierować na dalsze badania psychiatryczne i nie zachodzi potrzeba, by aresztowanego umieszczać w zamkniętym oddziale psychiatrycznym. Rachmet Akilow przyznał się w śledztwie, że to on kierował ciężarówką, która 7 kwietnia w centrum Sztokholmu wjechała w tłum ludzi, w wyniku czego 5 osób poniosło śmierć, a 14 zostało rannych. Przemysław Gołiński, Polskie Radio. Zwolnienia lekarskie wykorzystywane na pracę w polu czy wakacje. Tylko w pierwszym kwartale tego roku na 40 tysięcy przeprowadzonych kontroli ZUS-u ZUS zakwestionował 1300 zwolnień, mówi o tym rzecznik zakładu Wojciech Andrusiewicz. Zdarzają się przypadki, że ktoś w trakcie zwolnienia lekarskiego remontuje swój dom, pracuje w ogródku, w okresie żniw niektórzy pomagają swojej rodzinie w pracach w polu. Są też przypadki aktywnego udziału w różnego rodzaju imprezach sportowych. Docierają do nas informacje od osób trzecich, że a to występuje zdjęcie na Facebooku, na którym osoba przebywająca na zwolnieniu w rzeczywistości leży na plaży, a to chociażby jest informacja na koncie facebookowym, że ktoś właśnie wyjechał na wakacje. Nasze zwolnienia może skontrolować nie tylko ZUS, ale i sam pracodawca pod warunkiem, że zatrudnia co najmniej 20 osób. Na Białorusi pada śnieg, a termometry w Mińsku pokazują tylko 5 stopni. Lekarstwem na taką pogodę mogłaby być kąpiel w gorącej wodzie, ale mińskie służby komunalne rozpoczęły doroczną akcję odłączania ciepłej wody w blokach. Mińskie media opublikowały już grafik odłączeń. Już dziś kąpiel w chłodnej wodzie grozi m.in. mieszkańcom ulicy Progresywnej. Zaś od jutra bez ciepłej wody pozostaną mieszkańcy domów położonych przy prospekcie Feliksa Dzierżyńskiego czy ulicy Bolesława Bieruta. Na Białorusi, gdy kończy się sezon zimowy, służby komunalne co roku pozbawiają ludzi dostępu do ciepłej wody na 2 tygodnie. Tłumaczą to potrzebą sprawdzenia jakości wodociągów. W czasach radzieckich ciepła woda była odłączana na okres 1 miesiąca. Niektórzy szukają możliwości wykąpania się u znajomych mieszkających na tych ulicach, gdzie ciepła woda jeszcze dociera. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był serwis Trójki. Do końca dnia i w nocy także jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami, miejscami przelotne opady deszczu. Na razie od 6 do 12 stopni, nad ranem od 0 na Podlasiu do 5 stopni w głębi kraju. Na północnym wschodzie przygruntowe przymrozki do minus 2 stopni. Jutro w Augustowie 9 stopni, w Warszawie 14, w Krakowie i we Wrocławiu 19. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Genialna promocja 20-dniowa powraca. Tylko w Carrefour. Codziennie 2 nowe produkty w niebywale niskich cenach. Już jutro pistacje 30% taniej, 34 zł za kilogram. A zastawa stołowa 30 elementów 49% taniej, 69 zł za komplet. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Co jest najbardziej uciążliwe w alergii? Katar. Zatkany nos i zatoki, przez co jestem jakby zamulony. Co wtedy robisz? Mam swoje leki, ale dodatkowo stosuję Irigasin. Zestaw do płukania nosa i zatok. To bardzo proste i pomaga natychmiast. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę nos i zatoki.

Dzisiaj w tonacji mamy, przynajmniej widać będzie, może nie, że będziemy smakować, trzy urodzinowe torty. Ten pierwszy z nich przed chwilką, 71. urodziny, obchodzi Graham Gouldman. On 42 lata temu założył zespół 10cc i on w 1975 roku był współutworem tego jednego z najbardziej znanych utworów świata i zgadzam się z Państwem, jednego z najpiękniejszych utworów świata. 10cc, I'm not in love. Następny tort. O, w pół, to proszę sobie wyobrazić. A teraz będą trzy początki. Oto pierwszy. No i proszę bardzo, pewnie się Państwo zastanawiali, Maciej Balcer, ale z jakim zespołem? Ano, on gościnnie w zespole Jana Gałacha. I to jest pierwszy utwór chyba z nowej całości, ale jak mówię, szczegóły dopiero będziemy mogli poznać. Oficjalnie nazywa się to Hyde, tytuł utworu, Jan Gałach Band, plus gościnnie Maciej Balcar. Ale zaskoczyłem Państwa. No to sprawdźmy teraz. Oto początek numer dwa. Mija dzień i mija noc, kolejny pusty kielich wina mierzy martwy czas. W dłoni mam fotosy z dawnych lat i myślę, czy na pewno na tych zdjęciach jesteś ty. I wiem, że nie mogę już się za resztę własnych myśli. mordorze ładne. Tydzień temu, gdy odtwarzałem dla Państwa utwory z tegorocznej płyty Dnia Białej Flagi, Państwo zapytali, co się dzieje z tym zespołem Half-Light. A no, proszę bardzo, zupełnie nowy utwór i też nie wykluczam, że to będzie początek większej całości. Half-Light, utwór nazywa się Wyznanie znalezione w szafie. No i teraz trzeci początek. Jak młodzi rosną na robocie, kolejny odcinek tego wspaniałego serialu. Na pewno pamiętają Państwo zespół, który debiutował na płytach minimax.pl. Nazywał się Tesis przez TH. I dostałem właśnie nową płytkę, trzy utwory zaledwie, ale wszystkie siedmiu lub ponad siedmiu, prawie ośmiominutowe. To nie jest idealny czas radiowy, jak niektórzy mówią, ale to nie dotyczy tonacji. Tym bardziej, że utwór jest absolutnie wyjątkowy. Z radością prezentuję Państwu nowa muzyka zespołu Tesis w tonacji trójki. dźwięki, lecz rozwiewa go wiatr. Blask pierwszej iskry rozchodzi się w dal. Ostatni oddech, ostatnie spojrzenie na Pięknie ci młodzi rosną na robocie, prawda? Zespół Tezis. Utwór nazywał się Płoni. No i tak, w trzech nagraniach zaprezentował się państwu przed chwilą rok 2017 i teraz ruchem konika szachowego. Taki skok do 1967. Jest maj, to znaczy, że to było równo 50 lat temu. Wokalista ma lat 21, a kto gra z nim na gitarze? I drink sweet wine for breakfast. I slept but an hour or so. I smiled a little in the silence, deciding on where to go. Under the wheel in the natural history museum. I think that's what she said. A little sad having to go there. But yawning in the sun like a child I run. But don't do it if you don't want to. I wouldn't do a thing like that. A blue is a pretty color, the sky's so very large. I love it, is a liquid sunshine. So drink up all you can. And there's dreams of a tiny queen to No takie krótkie utwory to się wtedy nagrywało. Ma 2 minuty i 40 parę sekund. Artysta, wokalista Donovan. Wiem, że go państwo rozpoznali. Zresztą utwór prawie identyczny jak Sunshine Superman, prawda? Nazywał się Muzeum. Donovan miał wtedy lat 21, a może nawet dokładnie 21, bo dziś jego 70. pierwsze urodziny. Coś jest dziwnego w tych datach. Trzech bardzo wielkich muzyków, wspaniałych, wszyscy urodzili się 10 maja 1946. Donovan, wspomniany wcześniej Graham Gould z Tennessee i jeszcze Dave Mason. Och, jego zespołów można by wymienić bardzo wiele, no ale Traffic byłby tym najważniejszym. Nie odtwarzam dzisiaj żadnej jego muzyki, bo nie tak dawno w tonacji Dear Mr. Fantasy w całości pozwoliłem sobie odtworzyć, a dzisiaj mamy jeszcze dużo zajęć. No więc Donovan, który miał lat 21 i mógł pozwolić sobie, bo był wielką gwiazdą, mógł pozwolić sobie wtedy, w 1967 roku, żeby poprosić, żeby na gitarze zagrał mu też młody i też obiecujący. Oczywiście, państwo wiedzą, Jimmy Page. No i o, tak już po prostu obok siebie. Dobrze, to teraz patrzymy na zupełnie inną półkę i załóżmy, że to będą trzy zakończenia. Trzy utwory z 2017 roku, których podejrzewam mogli państwo jeszcze nie słyszeć. Aha, powiedziałem utwory. Ten pierwszy nie jest z 2017 roku, on został tylko w tym roku jeszcze raz kolejny nagrany. Pierwsze wykonanie to jest tak odległe, że nikt tego w ogóle nie pamięta. Ale wszystko opowiem za 4 minuty. Dream when you're feeling blue. Dream that's the thing to do. Just watch the smoke rings rise in the air. You find your share of memories there. So dream when the day's through. Dream and they might come true. bad as they seem. So dream, dream. Tydzień temu w tonacji środowej zastanawiałem się razem z Państwem nad tym, kto potrafiłby dzisiaj zaśpiewać tak jak Ella Fitzgerald. Tydzień temu obchodziliśmy setną rocznicę jej urodzin. I pomyślałem sobie wtedy, a może Diana Krall, a może ona. Od dnia, w którym zobaczyłem ją tu na Myśliwieckiej na koncercie, każdy jej nowy utwór, każda jej nowa płyta od razu ma dodatkowe punkty. Ten utwór napisał Johnny Mercer. Mogą go Państwo pamiętać, rozmawialiśmy o nim niejednokrotnie. Pierwszy samochód w amerykańskim mieście Savannah, pierwszy osobowy samochód prywatny jego ojca. Johnny Mercer w 1944 roku potrzebował sygnału do swojej audycji radiowej i wymyślił właśnie taki utwór, Dream. No i potem się zaczęło. The Pied Pipers, Frank Sinatra, Roy Orbison, Ella Fitzgerald. Ona co prawda w 1964 dopiero nagrała ten utwór, no ale jej wersja też jest oszałamiająca. A Diana Krall nagrała nową płytę i ona się ukazała 4 dni temu. A na tej płycie, proszę słuchać, Night and Day, I'm Confessing That I Love You, Moonglow, Blue Skies, no i jeszcze parę innych utworów. No piękna, po prostu piękna płyta. I teraz, jeżeli Państwo nie przyjmują tego jako blues dzisiejszy, środowy, tylko raczej jako zwiastun, że za pół roku święta, to sprawdźmy inną płytę. Jeden dorosły, jeden młodzieniec, a obok siebie jak brzmią? Strona pierwsza, utwór pierwszy. Taste in your mouth, butter beans and cornbread, grits and think about some love, she's still a woman. Now if you're going to Mississippi, where that Delta sky is sweet and clear, well, you know I'm stuck here in Chicago. Please don't leave me here. What they doing in Vicksburg, down in Aberdeen? They got more fine big leg women than them one man ever seen. What they doing in Jackson and little old Eda Bean? I ain't been to Clarkdale since 1963, 'cause if you go to Mississippi, the sky is sweet and clear. Y'all, I'm stuck here in Chicago. Please don't leave me here. Taj Mahal, ten starszy, i Kemo, ten młodszy. Ależ ta płyta jest pełna ognia, niezwykle. Wynotowałem sobie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem utworów, które powinny dotrzeć do Państwa uszu spiesznie. No ale nie dziś. Dziś mam jeszcze jedną nowość, a właściwie przednowość. Płyta powinna się pojawić za jakieś 3-4 tygodnie. I dobrze, że będzie szybko z nami, ponieważ oni przyjadą na jesieni na 3 koncerty. No dobrze, ale na razie pierwszy utwór. Thank you. slowly. Tylko mały fragmencik dzisiaj, ale słyszą już Państwo, jak się rozwija, już wiedzą Państwo, co będzie dalej. Anatema. Kto ich kiedyś pokochał, ten się zupełnie nie zdziwi, jak usłyszy te nowe dźwięki. Za chwilkę nowa płyta, no i 3 koncerty. Dobrze, powiedziałem, że 3 torty urodzinowe? No tak, teraz będzie ten najważniejszy. 10 maja 1960. Wiem, czekali Państwo na ten moment, ale przecież nie jestem jedyny, który... Wszystkie audycje radiowe dzisiaj albo się zaczynają, albo kończą. Dziś urodziny Bono. Mam specjalne koncertowe nagrania dla Państwa. I tu się pokłonię, bo już nic więcej nie mogę powiedzieć. Wszystkiego dobrego do przyszłej środy.